بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا شفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين أما بعد قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري الكدوي رضي الله تعالى عنه ورضاه عنا به في الفصل الثاني والثلاثين من كتابه رماح حزم الرحيم على نحو حزم الرجيم والعاشر السلامة من الانتقاد إلى آخره شرطي nga xamne mom lañu yewon ci walu tarifa bi fiñ ci tollon moy fukel shart te mom moy muccu moy assalamat muccu minal intiqad ci dinga mo muccu ci dinga dinga nak buñ ko waxe moy dinga Seyd Ahmed Tidiane radi Allah anhu ak ñi nga xamne dañu taxawayam ba nga xamantene ay deug ay andalom lañu manam haqiqatan te lepp lu ñu wax ci cheikh ndigalu cheikh lañ ko wax lepp lu ñu def ci ndigalu cheikh lañ ko def ñoño tax ñu wax moy ñi ñu gissoon ci walu khalifa yi ne ñoñu ñoy tax ñu wax deug parce que sinon ku bokul ci ñoñu luñu la wara mëna diingaté dana mëna né lool dana mëna nek légui nak cependant diingat bi nga xamanté né mom lañuy téré ci luñu joyal koku nak ñu jorul sax muy nek walu yu fof n'importe qui rek moy diingat go xamné day téggu ci wax lu la neex day téggu ci wax sa xalaat day teggu ci say banexu bakkan day teggu ci contre rek manam gis nit neexu la nga contre ko kesse de di nga ak yu demé non yoy mom dañ koy téré ci luñu joyal manam lolu jarul sax en réalité nit ki nek julit kok mum yéfé bi sax deug mën na duggé ci mom deug mom yu fi yalla mën na duggé ci ki nga xamanteni dafa deung mën na duggé ci ki bax mën na duggé ci ki bon deug mom deug la rek té lu téggu ci dëgg nak ak lu mënti doon mo ëpp doole té mo gën lu téggu ci dëgg adiwul sax ci muy juggé ci julit fa dëgg mom dëgg la rek mi nga xamanté non lañ mëna gissé yéfer am dëgg manam julit am dëgg ni lañ mëna gissé yéfer am dëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam teural na ay atté yo xamanté né pourtant ab julit wala kuy fégnalum julit mom mo am problème ak yehoud mu jox deug yehoud parce que tout simplement yehoud bi am deug bu kenen am deug mom deug la rek voilà c'est à dire que donc diinet biñuy téré ci du luñu joyal moy lool moy deug nak deug la cependant aussi amna benen mbir bo xamanteni ñu bari dañ koy faral di négliger moy contraire manam warul tax tamit kep ko xamantene dafa bok ci tariqa bi wala julit de manière générale muy nit ku ñu fonk wala keene mom tamit même boudé wax wala muy def lo xamantene sharia da koy ba jaadul ke dañ ko wara defal ah parce que mom tamit parce que deug tamit deug la rek bu doon wali yu bi gëna mak muy def lu sharia ni bañ dañ nan sharia day bañ nan Imam Malik rahimahullah wax di mu wax ne kullu kalam faqih wala kullu kalam fihi ma'khud wa mardud illa kalam sahib hadha al-qabr kul wax du ne amna wax kum meuna don manam kum meuna don bad bi dafa wara leer kum meuna don amna lu ñuy jël ci sa wax amna lu ñuy dello ba mu dess borom bamel bi sallallahu alaihi wasallam parce que mom da lan tok ci wetu yantibi sallallahu alaihi wasallam fa la daan jangale ku dul ki han sallallahu alaihi wasallam lu mu wax am mën nañ ko dañ koy xol am luñ ci mëna jël am luñ ci dul mëna jël Sayyid Ahmed Sukhayr radiyallahu anhu bi mi wax ci baat bo fekk mu doon sharh baat bi Sayyid Ahmed Tidiane radiyallahu anhu lewon so leen déggé ci man dara idha sami'tum anni shay'an fazinuhu bishara fama wafaqa fakhudhuhu wama khalafa fatrukuhu so leen déggé ci man dara na ngeen ko tek ci balance sharia su depot yi ngeen jël su baye su depot ngeen baye ci la indale manam muy préciser wala ne wax doji imam malik waxon lolu ak ñoo imam shafi doon wax lolu wax yu mel non ñoom wax mu gisoon na ci chapitre 8 ñi nga xamne ñoo doon wax lolu yépp ci borom xox yu mag yi du seen wax kessé lañuy wax parce que ñoom comme que ay jangale kat lañ ay wax kat lañ ay prédicateur et cetera lolu tax ñu tuddu wax mais seen jëf yi ci la bok c'est-à-dire que mu ne ti képp kuy nit ku mat nak dafa war di wax lolu képp kuy mat té ñu war koy té ñu koy top dafa wara léral lolu ñu koy top ba mu leer ci seen bop ba nga xamantene principe de base lay doon ci ñoom parce que lolu su dul principe de base su amul su wirul rek su degeerul ci ñoom lolu day waral manam ñu am ben xéetu fanatisme bo xamantene bu ki la bu moy bu négatif lay doon manam xéetu fanatique bu négatif lay doon ah fanatique mom fanatique sax mom bonu fanatique mom bonu mais boulé ci lu bax nga fanatique bo bonu mais fanatique bi bon moy bi nga xamantene andul ak sétantal c'est-à-dire que même bu fekkentene lér na ni li du dëgg tam yow sa fanatisme mo lay yobé ci djéma défendre li nga xamné du dëgg te deug nak yalla moko mom deug yalla moko mom ah legui Sayyid Ahmed Sukhayr radhiyallahu anhu ci ci fofu non mune wax joju sida manam wax joju nonu ñuy wax mom moy ne kep ko manam ak luñ mën manam ak luñ mënti xew duñu ay yenant yeguñu deug re yenant nitu yu bax ñu ñu bax sembe nak donc mën nañu wax wala ñu def lo xam tane mën na wuté nga xam haqiqatan mom moy réalité bi moy li xew moy deug gi sauf que nak mu am ben point fofu moy ne lool nak du n'importe qui mom moy mëna juk taxaw serigne diou dafa juum oustaz diou da lim wax du non et cetera lool may ñu ko n'importe qui aussi c'est-à-dire que lolu bala nga ko man il faut nga xam tamit mbiri fu mu teggu lolu gisone nañ chapitre 9 bi nga man tek balance bi nga meuna xam wax joju borom xam ni lan lañ ci wax ñoom ñepp nga xam lañ lañ ci wax ci mbollem mazahi bi nga doga meuna taxaw da ni ah gaay ay la yeen ki li mu wax kenn waxul wax joja ci borom xam xam yi kon nak wax ji mu wax du non parce que lolu la tan bu fekente ne nit dafa ñew di indi jemo di indi wax wo xamantene kenn musuko wax ci borom xoxom ni ci nitu yalla yu magge radelan bo wax ñu dañ ko koy delo tout simple su fekkante ne wax ji dafa wuté ak seen wax manam c'est pas parce que kenn musuko wax kessé mais wax ji wuté ak lool wuté ak alcorane wuté ak sunna wuté ak ijma borom xoxom ni wala bok mu genn ci wax yi nga xamantene mom moy borom xoxom ni doon wax bu boba mom bu waxé wax du genn lol comme tay par exemple ben wax ben masala par exemple fukki avis mën na ci am ci borom xoxom fukki avis yu wuté légui yow mëno ñëw ci ginnaw bi daal indi fukki lu ben avis mën tane lol tamit da wara lén mëno sos avis bu bes parce que lol soko défé limité ki moy ñu jëk ni xamuy won affaire bi kon man avis bi ma joxe mom moy seul avis bi juk lool lay tek te comme ça avis mom mo juk kon ce qui veut dire que manam moy 14 siècle wala 15 siècle yi gaay romb yépp dañ ci njoom dañ nekkon manam moy xamul won affaire bi rawati na mu nek masala bo xamne masala diine la masala fiqh la par exemple yoy non yoy dañ yoy mom dañ koy dañ ko d'ailleurs sax boko xamé yow dang ka wara dénoncer ak manière be ak teggin yi mu laaj ak et cetera mais en tout cas mom en tout cas mom da wara dénoncer wu mais di nga bi nga xamantene mom la ni wax fi mom moy yi nga xamantene mom moy buñ waxé ci rahmatou djani radiyallahu anhu manam ak serigne su serigne dama ñe général ñi nga xamantene ñom ñoy kumal yi kumal lo arifine ñom da nga wara am pass pass bu wër ci ñom ci ne même buñu djoumé seen djoumte gogou mo gëna valable yow sa dëkk lool par contre kumal lo arifine pass pass bobu lañu wara am ci ñom moy ñom ñi nga xamantene manam ci walu sharia ci walu diiné mais sinon bu fekkentene par exemple dañu wax ci walu aduna ni lo xamantene xamunu ko parce que lolou lay am ñom tamit il faut dire que ni il faut savoir que manam nitu yalla yi duñu manam duñu yalla duñu yalla yalla rek moy ki xam lepp manam fepp lepp et cetera manam tout temps en toutes circonstances kenn duko nax kenn duko jox information bu valable et cetera yalla rek la keren ku mën doon mën nañ la ñew nax la donc lolu tamit duñu yalla na legui legui kon li ñi téré fi di ngat bi ñi xam tane mom la ni wax moy masalan am ben avis juridique wala bëgg wala yoy nga ni lolu am wala mu wax ne yalla may nako nangam defal nako nangam nga ni lolu deug wala nga douté ci nga ñak ko gëm lolu mom da ngay dox ci tarixa bi wala si rahmatu jalla da la wax ben ni masala bi de li mo ci jup nga ni ah dedet du non lolu jubul wala yu mel non lolu moy soko xamé bien sûr motax ñu wax mais sinon soko xamul lolu koku engagé wu ki ñi nane dafa di ngeet moy ki nga xamantene mom xamna li ki mi di ngeet wax parce que mënuma né mënu wax ben wax manam man ma di ngeet ko fekk man yeguma ni wax nga ko mënu né boba wax ji la di ngeet mais pa yow amna différence bu mak entre di ngeet wax ji ak di ngeet nit ki lool mom moy bo nek manam bobu lool moy ku nek talibé kep ku nek talibé sey rahmatou tidjar radhiyallahu démarche bobu daf ko wara am d'emblée mais il faut que mu nek tamit lu wër ni ci mom la jogé té loolu point la bu mata bayyi xel rawati na suñu jamo rawati na ci milieu wolof nga xamné dañu gaaw ci né cheikh néna wala kenn ci nitu yalla yu mag yi cheikh omar néna musna dem fe nangam nangam Seyd Hadj Mal neena Seyd Babacar yoyu mom liñ ci meuna japp ci wax yi nga xamne dañ koy rétt ni donc act oralement kessé ci lu amul ben deugur lu way delu way bu won koku dafa koku mom liñ ci meuna japp bari wul netal yi ni rek liñ ci meuna japp bari wul même bu dé seeni doomi ya ko wax liñ ci meuna japp bari liñ wara meuna japp dal moy liñu bindu mu leer nañ yi dal bindu nañ ko wax nan ko wala bok ñu netti ko ci ño xamantene ñu woor ñoko netti wa lu dul lolu dal liñ ci mëna japp bari wu fim tollu jamono ji ñu ne mom bari wa lolu mom bari ful dara bari ful du tout legi kon mëno nit ki tamit bu mu toom serignu ci netalin ko lo xamantene teguwul ci sharia teguwul ci dara mu net wala teguwul ci diine teguwul ci sharia teguwul ci haqiqa teguwul ci tariqa mu netalil ko ko nonu après muy metti lu nak leg buñu wolbati ko diingat wax jodi parce que wax ji dafa teguwul ci dara yow ya ko wax créer ko wala ki nga deg mu wax ko moko créer ce serigne yow nga dem netalil ko ko lool tamit benen mbir la mo xamantene bu mata baye xal léegi après day daal indi nit ñi nono serigne bobu jappal ko comme si mom xamul dara wala ñu jappé ko comme si mom fonkul sharia wala comme si mom xamul tariqa fekk yow ya ko sos yow ya ton serigne bobu benen xet la bo xamantene yow ci sa bop ya jappalé nit ñi ñuy di ngat serigne bi lool motax bu ñuy netti ci cheikh si rahmu tidiar radhiyallahu anhu dara nañ netali ci mom li nga xamantene moy liñu leer ni li mom waxam la liñu leer ni li mom moko toxal te mu baña nek luñu deg rek nit ñi nan cheikh neena dafa wara nek ci wax ju leer cheikh yagul yag bo xamantene niki non radhiyallahu anhu niki non ki ay waxam teunk nañ ko teunkin wo xamantene bind nañ ko ci téré bu mu leer ci anam ko xamantene leneen lu fi way wax di netali ci lo xamantene nekul ci téré dañuy xamne wax joju wax duñu sos la nit bu ñu né cheikh wax na nangam radhiyallahu wala toxal na ñi ko toxal ci mom dañu leena wara xam xam tamen né téré téré baangi ni ci téré sangam la ko waxe manam ci borom téré sangam moko toxal té ngay gis ñom tamit dañuy dañ faral wax né dégg na ci gisoo cheikh Omar radhiyallahu lu muy faral wax né cheikh buy wax cheikh meewal la ñu muy wax cheikh Omar gisoon woon rek gisoon danan ci jawahirul maani cheikh dana nang wala sidi muhammadul ghali netali na ma neena musna nangam nangam musna ko cheikh wax nangam loolu la wax buñu xolé munu teub rek né cheikh neena danan di sidi muhammadul ghali radiyallahu anhu netali na ma neena cheikh neena loolu gisnu ko gisnu romu nañ ko fu tay non la même subhanarabbi borom gis na ifadatul ahmadiyya xam ki ko bind c'est tayyib soufiane radiyallahu anhu muqaddam keman bu makba ci bok ci kholafa cheikh cheikh tayyib soufiane radiyallahu anhu moko bind ifadatul ahmadiyya def alif manam ay ordre alphabétique wax ji ma mu ñëk wax ni mom la ñëk indi iza sami'tu anni shay'an fa'dhunuhu bi-shara fa in wafaq fa khudhuhu wa in kharafa fatrukuhu wax do la ñëkke alif han manam ba wax yi nga xamne alif la tambalé mu wax ko ba paré day wax tamit souvent day faral di wax ne cheikh day mi ko wax ci circonstance sangam radiyallahu anhu day indi wax di wax du gat souvent lay don dal wax cheikh mi ko wax ci circonstance sangam wa non la ko topé ba ordre alphabétique yi jeex non la ko top té pourtant Seydou Soukeyrit radhiyallahu bi mi def tarjuma tar manam biographie ci dëkk ki bi num tuddu téréem bi Kashful Hijab ci Kashful Hijab bi mi def biographie bi dafa dina indi len ci waxu ci tayf soufiane radhiyallahu muna waye duma ci indi lulul li nga xamantene mom la borom buhiyatul mustafid sayyidul arab ibn sa'd radhiyallahu sa xal ne werna deggon duma ci indi lulul lol manam pour wax rigueur bi nga xamantene mom lañ andal ci hein ci buñu toxal mais ñun nak legi rigueur bobu doon ko sanni fele sax dañ ko sanni suñu gannaaw ko sanni te lool nak dafa wara am pour au moins ñuy xam lan manam ñuy bañ di def rek nit ki tamit su wédde ben wax ñu ne waji dafa di nga cheikh fekk di nga tu cheikh yow la di nga yow mi ko netal yow la di nga te yow ya waron bañ waxal cheikh lo xamantene radiyallahu lo xamantene am wirul ci sharia parce que cheikh kat radiyallahu mom heureusement que wax joju moy waxam geuna siw sax danaka bo len degge ci man lu wute ak sharia radiyallahu heureusement djel len su wute ak mom balen lepp motax lepp lu werr ci Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu lepp lu werré ci mom bo jappé ni wouté nak sharia yow ya yow la sax xam xam yegul fofu mé wouté wul ak sharia abadan Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu meruk non non seulement ci kumul arifin la bok mais ci akabiru ulama yi la bok tamit manam borom xam xam ci walu domaine wu sharia biti zahir xam xamu zahir yi ni ci ñi ci gëna mag la bok donc yow manam côté bo jëm ci walu sharia geet la ci ci walu haqiqa mom waxi lopp mbolam domaine nak fiqh hadith usul aqida même kadam bi sax hadith tafsirul qur'an et cetera manam doppal domaine yi benn par benn yep geet li ci yep nak alim li nan alim kulli fannin borom xam xam la ci mbolam fann yi kon kok yow bu fekenteene dang koy dingat day wax ben nga c'est parce que yow ya xamul yow la sa xam xam yegul ci lim wax mais du mom wala bok lañu netali mo jugut lolo tax bu waxe lo xamne leer na da bu gutu sharia rek premier instinct manam instinct bi wara ndik ñew moy est ce wax ji wirna bu fekke wutu nak sharia la wax waxuma la bu wute ak yow li nga japp ni mo deugal parce que tamit ben affaire day am moy lolu nit ku nek man nako am mais bu mu di ngat après manam mën na né par exemple a wax ji dé par exemple si rahmatou djalla daan li la ci japp wala si rab khad djelani radhiyallahu anhu li la ci japp wala cheikh ahmed bamba radhiyallahu anhu li la ci japp wala bok imam as-suyuti li la ci japp wala ash-sha'rani radhiyallahu anhu li la ci japp wala ñeneen nga japp né ki li lañ ci japp ba ci imam al-bukhari rahmahullah li la japp radhiyallahu anhu bi et cetera nga ni ñoom ñep kenn ku ci nek li lañ japp ci mas'ala bi mais bokul ak li nga xamantene mom la jappone ni mo gëna deugër ci mas'ala bi lolou mën na né cependant bu dé talibé comme talibé dafa war di top sëriñum nak par contre su dé talibé na da ko top day japp né kon mas'ala bi mom de toute façon lolou la ci japp parce que xam nga ni dina li sëriñ bi wax mom moy li deugër li sëriñ bi wax mom ala kulli hal moy li deugër non la talibé def li cheikh wax radiyallahu ala kulli hal moy li deugal man nak peut-être que sama geustu yeggul ci ma xam argument yi xamantene mom motax wax ji geuna note ci bir wax yi lolou lay talib bi di wax and ak ne pourtant meun na nek ne manam kenen tekki wul ne li kenen wax ci bir nitu yalla yi borom xoxo bi da nga weddi ne manam mom ay waxam dafa deugal parce que kenn ku nek ci ñom mas'ala yi nga xamanteni gisoon nañ ko ci sharh ci bulugul maram wala am datul ahkam bi surtout moy mas'ala par exemple ma'u mustamal ndox bo xamne dañ ko jëfëndiko so xolé li jumhur di wax rahmatullah alayhi li ëpp ci borom xoy ñom da ngay gis ne moy maliki shafi'i hanabila rahmatullah alayhi day gis ne ñom par exemple dañuy wax ne ma'ul musta'mal meuf nako jëfëndiko sumako suma ci jappoon sama japp dana bax maliki rahmatullah alayhi dañu ne waye dañ koy sip buma amé lanen mo jël ko mais batay bo ci jappo dana bax alors que khalaf rahmatullah alayhi ñom de dedet manam ñi ci dess dañ ni buma ci jappo du bax maliki ñom dañ ko manam ñomit dañ nit bu fekkante ne musta'mal la manam su tiafka gi xet gi lan tiafka gi ak xet gi ak melo bu ñu soppé kul ndox mi dina ko mën jëfëndiko khalafi rahmatullah ñom ñoo am ouverture ci walu gogu ne dana bax wala bok ñom ñoo ni du bax ma ngi jéggul ki bi dama voilà ça dit que lolu maliki rahmatullah ñom dañ ko sip boku legui hanafiyyi rahmatullah ñom ñone du bax exactement andak ne ñaari wax ño am ci ñom seen bir mais bi gëna siw mom moy ne du bax muhammad ibn hasan ash-shaybani rahmahullah ci bir hanafiyyi seen imam bu mag boku rahmahullah mom dafa rejoindre jumhur neena dana bax buma ci jappo dana bax OK lolou ngir manam kon xanaf shafi'i ak hanabila lan lañ wax ñom dañ ne buma ci jappo sama jappo dina bax su lol moy sous condition amul benn dara lu ci soppé maul mustamal moy ndox mo xamanteni ndox masalan dama cey japp ndox japp lolou mu recueillir ndox mi ci ben vase ci ben récipient ndox mom nonu mu recueillir bu fekente ne soppé gu tax ak xet gi melo yi soppé koul ndax dara ci japp wala det masala bi lolou legui ñi nga xamanteni ñom ñoy jumbu ñom dañ ni ndox mom buñu gisé amul dara lu soppé ci tax ko gi xet gi melo yi yaramu nit ki ko doon def amul won sobe et cetera ndox mom man na ci japp ñi nga xamantene mais maliki rahmatullah ñom d'accord nañ ko mais and nak ne dañ ko sip c'est à dire sip ñom li ñu tek ci ñom moy suma amé benen ndox mo gën manam ma jëfëndiko ndox mom waye suma amul benen ndox ndox mënuma fe baye ndox mom nan damay tim légui nak khalafiyé rahmatullah alayhi moy li ëpp ci ñom té lolou mom moy waxu seen ñaari imam yu makki moy imam abu hanifa an-nu'man ak imam abu yusuf yaqub ibn abu yusuf yaqub ibn ibrahim rahmatullah al-ansari rahmatullah alayhi ñom dañu wax né duñ lan suma jappo ci ndox mom sama japp du bax ñom dañ né du bax mais pourtant gisoon nañ ni hadith yépp dañu tektalé né japp lolou baxna manam lool moy dalil bi nga xamne moy yi geuna en tout cas yi nga xamne ñom ñoy li geuna no ci dalil yi and ak ne ñom tamit am nañ ay dalil yu ñu indi won lool waxon nañ ko fi du jotay bi pour wax lool pour leral masala bob mais and ak lool buñu xolé dinañ gis ne xolal li imam ash-sha'rani wax radiyallahu anhu manam ci al-mizan dinañ gis ne par exemple manam and ak yow zahiru li nga am ci nusus ci texte keen li mo geuna deugal waro ko xam yi lañuy wax ni xolal ya subhanallah li nga xamne mom la ya ko ki wax imam naka ash-sha'rani radiyallahu anhu li wax ne mom la ko serignum bi wax moy sayyid ali al-khawas radiyallahu anhu neena sayyid ali al-khawas radiyallahu anhu da ko don wax ne ko ndox mi de ndox mi ñu mu ñu jappo buñ ci jappo ba pare mom day gis ne da lan def bu rombé fi nit ñi jappo da lan gis ne day gis nit ki limu def mu ne ko yow par exemple toubal ci bakaru xollu haram parce que tout simplement bi mu raxo jappu gi ba pare comme le hadith bi wax bi nek as-sayyidina abu hurayra radhiyallahu anhu ñu ci sunan at-tirmidhi an-nasa'i da ak yeneene ak muwatta bu imam malik mune nit ki suy mune su nit ki day japp mune su dugale gemin ki ndox mi bu raxase ci gemin gi mune bakkar yi mu def ci gemin gi day wad ak ndox mi manam day wad ak tok ndox wala bok manam yakhruju wala manam ma'al ma'i han aw ma'a akhir qatr al-ma'i day genn ak ndox mi wala bok mi nga xamantene mom moy li mujju ci tok ndoxi gis nga même xar kanam gi tamit non la manam ak loxoy et cetera bob tanki ak yoy legui mom mu ne ok seydan khawas radelan day wax nit ni yow toubal ci bakaru wax lu du deug yow toubal ci bakaru njaalo yow toubal bam yaa mu ñaan yalla yalla neub ko lool pour bu mu gisati lool su rombate ci ki wu nit ni leg imaginer mune ma laj seydi an khawas radhiyallahu anhu wa me ma masalaw gisul ko seydi sa wax maniko mune neena maniko wa est ce kon lool mom motax al qadi ki imam abu hanifa al qadi abu yusuf rahmatullah alayhi wa dali wax ne keni ma al mustamal defu ci jappo muna wa lol mom motax parce que dañi ne comme nit ki su defé manam su jappo su dundé d'ailleurs maana bobu lañ doon wax même ci xat ci xétu fekk même ci fekk sax non lañ bokku na ci niñ ko doon layalé moy dañ ne nit ki su jappo le fait que muy japp bu jappo wa paré tek ak tek muy yëkëti ku ci mom tek gogou yëkëti ku ci mom manam ci bu juggé parce que le fait que mu raxasu mom moy du ko yubale day du ko yëkëti wala lolu mu yëkëti walé kon ce qui veut dire que ni xépp sobé la tamit go xamantene day nek ci biir ndox mi ñom non lañ ko firé manam non lañ déggé wax ni and ak né bo xolé xam nga lolu maana la ci maana la mais so xolé ñom hadith beul da len di jappalé ci walu gog manam même buñu amul wul kasku ni sax ci hadith bi ci lé manam hadith bi mo tuddu sank né bo raxé ciir yi bénn bu ci nek bakkar yi ci nek day wadalé da ngay gis né da lañ ko jappalé légui ñu né ñom bakkar yoy ñom loolu tax ñuko don téré manam né nit ki bakkar yoy nonu ci nek day sovel ndox mi ñom dañuy gis né kon manam ñom bu dul sobé wu buñuy laal sobé manam mo ci nek de tan sorte ko ndox mom mënu ci jappo té and ak pourtant bo xolé ci walu manam bu doy ci argument yi manam côté xam xam côté scientifique bi nonu boko xolé da ngay gis né waxu jumhur mo gëna dëgël mais so c'est une so xolé manam bé da ngay gis né manam bu dëgël la mom tamé dudo mula ko ne ko me xana kon ñom dañu amone kashfu mu ne waaw imam abu hanifa taabi abu yusuf dañu amone kashfu manam kon ci ngay comprendre rek ni manam limu bëggoon wax manam ci exemple bi limu ci bëggoon wax moy mais que ni c'est pas parce que yow jufoo ci argument yi manam ci bir yow texte yi nga yor ak argumentation côté fiqh bi côté usul bi côté qawaid bi côté manam keni li mo gën deugar rek keni ñi ci dess da nga ni way ñi ñi dañu xamul dara wala dañu ki wul dañu wala ay dede manam da nga wara comprendre tamit keni amna lutax ñu wax li ñu wax parce que yanul manam borom xam yu magge nonu di xam mbir manam di rerer mbir mi ak di ci argument lo xamantene tay manam elef yi ndaw yi dañ koy xam te ñoom ñu riré ko ci anam gogu ba paré surtout bu dé ci question yi ak ni ñu bari loolu yanuul manam ce qui veut dire que ni am nañu ay argument loolu la dublu won ci wax ni que ni masalan tay manam serigne bi bu waxé ci walu bobu nonu manam comme ñun si rahmatu jani radiyallahu anhu bu tege argumentation bu mel non woro ne par exemple wax ji way hadith yi dañ ko gënul deuguer wala yoy don dede da nga wara comprendre que ni ñakul ne amna fu mu ko tek même bu fekente ne yow yegg go ci argumentation bobu ci walu manam ci xam xam hadith yi wala yoy parce que mom tamit xamone na lool te mom tamit imam la won ci domaine yoy si rahmatu jalla deral imam la won ci domaine yoy lool ak buñ ko waxe ci cadre si rahmatu jalla deral nek non akabira arifino nek bokon ci akabira ulama yi manam ñi nga xamne ay arif yu mak lañ won en même temps nekkon ay borom yi xam xam aussi ci zahir yu mak ñoñu tamit am nañ lool ñoo tamit am nañ lool and ak ne yow tamit yalla dula jaamulo bopom luddul ci li nga xamantene mo bol li la moy li not ci sa ñort ci domaine bobu lañuy waxe ni manam ghalabatu zanni kal muhaqqaq manam mom moy ndot ndortu gu not mok lu reyal lu wor ñoyam manam ci lañuy waxe manam wala bok ci ben yiñ koy waxal manam moy tay par exemple buma ne tay masala bi comme ñu jël exemple biñ joxe won ma'u mustamal mané sama ndot ndort li mu not moy mën nañ ci japp buma ci japp sama japp day daal di bax parce que lolu ci bir waxu borom xam xam mo gëna deugër fi man and ak ne bu fekkete dama dem ba ni japp ni waxu ñom xarafi rahmatullah ñu mo gëna deugër ci man tamit lool tamit yalla ci lool lamay jappé parce que duma manam parce que yalla duma jaamu lool loolu li nga xamantene man mom la japp ne li moy atté bi mu teural manam lool la tamit donc man mënuma duma légui nak bu fekkete ne serigne bi tamit manam comme wolugo tollu na ne da nga japp ne limu wax mom ala kulli halin deug la donc yow lol mo li wor ci yow ñoyam yow da nga ndax japp gi nga japp ne yow ya gisagul rek dalil yi deugural li nga xamne mom moy waxam baax voilà kon lol mom talibi mom non la wara doxale aussi talibi façon doxali bobu la wara yoré lay kon mu ne qala waxna mom si rahmatu jalla rabbihi wala kan sidi ame faraz radiyallahu fi jawahir al maani wa bulugh al amani munaw mimma bokk na ci li nga xamne kataba bin nabi ci mom sayyidna suñu serigne wa sheikh suñu sang wa sheikhna suñu serigne radiyallahu anhu allah ta'ala di kawdi anu ci war daw dem gërem loko wa anna dem bolé ci gërem nga bi ci barkep baada ginnaw al basmala manam moy basmala bismillahir rahmanir rahim wassalatu ak julli wassalamu ak sirbal ala rasulillah ci sag sunu ci lawal yalla ni sallallahu alayhi wasallam legi mu dadu bind ci lettre ben lettre la bokku na ci lettre cheikh radhiyallahu ginnaw mu sante yalla julli ci yalla sallallahu alayhi wasallam ginnaw bam basmala radhiyallahu julli ci sallallahu alayhi wasallam etc danne ila qala ba famu wax muna wa amma ndal ma li nga xamantene ma li nga xamantene zakana tuddu ngoko min ci ni annaka nak yewal wor moy tax bubu ni nga ngi bi sakko ci man an ukhbiraka ci ma khabar la bi ba'd al umuri ci len ci mbiri liyatma en ngir mu dal qalbaka sa xol wa tazidu tamu yok mahabbata ka sa kafer wa yaduma tamu sax sururaka sa mbette fa aqulu ma nga wax la ken yalla manam legi kim ron bind lesser ne ko ah comme dang mo sakku ci man mo wax la ci tariqa bi lo xamantene bu mo lako waxe ci lenn ci mbir yi nga xamni bu mako waxe sa xol dana gëna dal sa xel gëna dal ci tar am han ba pare sa ciofel gëna yok sa mbitté gëna sax parce que lool tamit talib day faral di def lool motax han talib da war di mel non wa di waxtane li nga xamantene mom moy yok sen pass pass moy gëna dëgeural sen moy tax sen ciofel di gëna yok ba para moy tax sen mbitté di gëna di sax lool tamit talib dañ ko war di waxtane parce que lool day waral ci ñoom hein di fatalante di ko waxtane di ci nek deng comme li ñun gaay yu khalifa bay fo ñu fekk dañuy lat dañuy kaf di ré di waxtane suñu sëriñ jeexna waaw hein jeexna waaw non la ok deng donc lool dafa am solo han deng lool kon dafa bok dafa manam dafa am solo ndax day tax aussi tamit nit ki du neex jeule ci limu ne nit ki neex jeule ci limu ne moy ki nga xamantene mom serignum sop ko amul ci mom ciofé han wala kokk mom li rengi lo xol bi day yomb muna fa aqulu ma ngi wax la ka ñeena al ula bu ñeek bi min zalika ci bobu al karamatu di teranga gu reuy alati bi nga xamne shaat siwna en da fa al mu'taqad aji am pass pass bi ala rahmi ci andak ne day takal suuf manam bakkan manam day takal suuf bakkan manam wala al muntaqid ki nga xamantene moy aji di ngeddi manam aji di ngeddi mom bu ko degge manam day mer bu yu bakaram da la souf comme niñ wax mo day tra mo ñu nan bu la neexul matam sa bakara ay taalo gas tok ci yoy xet yoy nga xamantene mom ñom mom du ko neex ki nga xamantene dal waaw li yi mo ne yi nga xamni mom bokku na ci teranga gu reej ñu yalla defal ñun wa keur cheikh radiyallahu anhu nga xamantene ay am pass pass bi mom da ci contane yoy waye ki nga xamantene mom moy ku contre nga xamne day contre day diga hein koku du ko neex amna benn mbir bu am solo bo xamne lu bari ci ñun man duñ ko baye xam te moy le fait que ñun dañuy faral di japp ne bo bëggé kenn faaw nga bañ ci dess te mbir mi demé wut non ñun mi demé wut non manam mën na bëgg ñepp am ko xamantene mom cependant mom moy sama sëriñ te koku la nek giu nek sama sëriñ day tax bo duma ko yamale kenen waye ñu liñu faral di bëgg moy ñu su xëssé ba bëgg kenn ñi ci dess ñëpp da ngeen wara konto spécialement dinañ ko def ci domaine yëpp nak mais spécialement ci walu diiné ak ci politique diiné mom ak politique mom bo xese bu bëgg kenn mom bu ko nexé na def totto ji ci aduna bi yop mo fi gëna parfait ki nga xamantene moy ki nga xamne moy ki ci dess nak ñi nga xamne ñoy ñi andul ak mom ñepp rek say non lañ ñom buñ defal li gëna rafet ci aduna ñom duñu ñu bax lu bon lañ def lu bax té li gëna yéme moy da ngay gis ño xamantene ay pourtant ñun ñepp ci l'islam bi lañ né subhana rabbi serigne be wala ki nga xamantene ci l'islam lay yëngatu def na lu bax waye faaw nga jëm xol sik boy jëm critiquer nga jëm duggal waaw ba xala nu ñuy def ba duñ am li nak nga créé ay histoire net li yu ñaaw et cetera yalla ñu yalla sax c'est à dire que donc mais ki nga xamantene mom mo bañ kenn gangoré nitu yalla yi nako leer né c'est parce que mom manam nitu yalla yi la bañ manam le douté bu baax ci bëgg gi muy wax né bëgg nako sëriñu manam tay gis nga yi ni kuko dégg ci talibé ci cheikh yi xam nga dañuy contant mais keneen kuko dégg tamit té bokku ci talibé cheikh yi normalement da wax ah ma sha Allah alhamdoulillah ah yalla ñi di défar na leen lu reuy hein parce que mo dafa wara japp né dafa wara gis né ah mom kat momit ah xeyna sëriñu amna tamit leneen lu ko lum lo xamantene da nako amé ci mom yalla mom la dogal né ci li jaar ci mom manam li war lim wara jot ci mom lay jaar et cetera niki nonu leneen luñu waxal ñeneen tamit benen serigne tamit bu waxé ay maqama yu ko yalla defal ak ay may yu ko yalla defal yaa nga wara content ci lu am ma sha Allah alhamdullilah ndax xamna ni amul lolu nonu ludul lan motax mom ko top gi mu top diine top gim top yenenbi sallallahu alayhi wasallam motax mu am ko te lolou moy objectif nga xontana ma sha Allah alhamdullilah nga bëgg leen ñoom ñepp te lolou mom moy li jaadu te dinañ ci ñew insha Allah ci karam ndax si rahmi ci jaar radiyallahu lolou tamit lolou la jangale te mbol nit yalla sax dama ñëw na lolou la jangale de lolou mom moy indi ngay gis ñoom ñuy référé wu ci yenenbi bo gisé sen téré day gis dañuy référé wu ci yenen nit yalla yi leen jitu waye ko xamantene mom da contre cheikh radelan contre wa keurum manam moy wa tariqa bi mom bu degge yu neex yi yu mag yi faaw day me faaw da ngay gis xolam commencer nakari gaay lañu exagérer ils en font trop là mais regarde mais écoute qu'est-ce qu'il me fait il dit que Il y a un peu de temps. addatum ci ndexenteef maam luñuy wadjal lil aqli ñeel aji xel wala luñ koy dik lo xamantene ku xel luñ ko mëna dik wala nga xamantene mom la mëna wadjal li ci gëna mag moy li ci gëp moy li mu na ra wax han nga xamantene tu tara jaar def nako yaakar wahiyete moy lan amna ne kullaman kep ko xamne akhadha dafa japp wirdana suñu werd wi wadama ci musakh alayhi ci mom ilal mamat ba kérok muy dé annahu ne mom kat yadkhulu dana dug al jannata aljana bi khayr hisabin tul amul taytu wala iqabin tul amul ak mbugal gu jitu huwa mom wala dahu ak domam wa aswajuhu ak waju ak soxna wa dhurriyatuhu ak la njabotam in salaman lam muccuna al jami' bolem sen min al intiqab ci dinga dina ñew ci ngeneelu cheikh radiyallahu mam ñi aju ci cheikh xam ci dana dal bokku ci ngeneelam yi même ki nga xamantene jëlul tariqa bi bokul ci tariqa bi sax sop gi mu ko sop kessé da koy soufé day tax mom problème yi mu bokku ci amul ben problème buy dié di def aljël amul problème am bokku ci ngeneelam mom rek waaw te mala mo dié nek wallu wala yabut man yuh walan yamuta man yuhibbu shaykhina wala shaykhana illa idha mata waliyan bi'atina kep du ko sop ci suñu serigne cheikh radiyallahu anhu du delu du da nek wali waaw Oula Damane Mustafa Al-Adnani li his bi al mawt ala al iman premier garantie bi yenenbi sallalahu alayhi wasallam garantie wa cheikh wa keur cheikh am ci gar radiyallahu manam ñiko sop ñoo mo ñiko sop boko ci tariikha boko meeram ko sop rek yow da nga sop cheikh rek moy boy de da nga yobale ci ngum yalla dara du la dal dara dara do gis ci sa bammel hein lulul lula neex waaw boy de ki ni gay premier ki ngi ñew ci kéro arach lañ lay yobbu yi problème yi ngi bi deg nan ay ay deg na taxaway bi day metti nan yu day tang ak yoyep boko ci yow et cetera et cetera waye lolu mom kenn la intéressé mo ci ko sop te sop ga deug waye ki nga xamantene mom da jël mom bok na ci ngeenelam mi mom du am ci mom mais day yobale ñeneen même bu ñoña sopul cheikh waye di nga tuñ ko dal ñom dal nañ ko baña di nga rek mom da na lu yobale day rafle ñepp yobbu wa legui nak di nga gi nak day daal di nekk dëgg ci manam nga nan way lolu dëgg gaay dañuy exagéré hein way ci wala bok moy comme liñu jotta wax sank batay ci walu ay waxam manam ay waxam ay jëfum nga diko dingat nam jaadu mo han nangam yalla téré na nga diko dem ba diko jiñ ay nafaq wala yéfer yalla nañ yalla sam waaw gisoon nañ ko ni ko saaga ngañ ko han do daal alkum du déwa lañ gëm yalla kultu neena man mani manam kat cheikh omar radiyallahu anhu man mani kullu man kep ko xamne arada namna an ya'tarida ci muy daral di dingat ala cheikh yi ci serignam fi shay'in ci dara min hadhihi shurut ci la sha ha fa alayhi ma ngi koy denk bi lu ko fi ci mu taxaw manam mu bayyi xel mu delu wat ala ma ci li nga xamantena aw da'nahu dexeñon nañ ko fil fasli ci dok ba muy chapitre bi as-salisu 10 fukel bek ñett war rabi' 10 han ak fukel bek ñent wal khamis 10 ak fukel bek jurom wa sadis 10 ak fukel bek jurom ben min hadal kitab ci tere bi nga xam tane al mubarak bu barkel la insha allah dem sopna yalla fasa yandi du dana fek khirsef na fek fi ha ci mom ma lo xamne yaruduhu dana ko delo atamar rabbi gem ja mat delo wen wala ha 13 14 15 16 chapitre bo ta delo ha da nga fek fofu lo xamne dana tax bu baakha baakha baax doto di ngatati ce serigne do di ngatati cheikh mo ne waaw da nga xamni ha cheikh kat ay lu yewel yi mu wax yeb ni la waaw wal hadi 10 fukel ba djurum no fukel ba ben 11e sha kaunu tilmiz kaunu nek ak tilmiz talib bi legui nak yi nga xamantene mom moy yu ndiek yi yoya boko setlo dañ dal wa saway ba da nga d'accord ci li ngani wa legui nak lol moy avant bu koy jël yi mom avant bu koy jël dama ko wara xam ni ah avant bu koy jël kat day xam li lepp ma engagé légi nak mu def nak légui suma nekké ci biir nak légui nan la wara def buma nekké ci biir nak yaangi dég moy kawnu nek at-tilmiz talib bi ma'zunan bi aji kuñu jox digël manam buñ la joxagul digël bokko ko buñ la joxagul digël bokko ko ñu jox ko digal fi zikri ci zikar bi talqinin ci sax sax bo xamne sahihin bu wër la même man di tukke ci ki nga xamne kana nek na lo ñeel ko iznun ak digal sahihun bu wër min al qudwati bu tukke ci roy kay bi moy tan cheikh radiyallahu awola bok min man di tukke ci ki nga xamantene adena joxe won nako jox nako digal soit cheikh jox na digal direct wala mu jox kumu jox digal direct wala koko jox wala kumu jox digal mu wer koko jox koku ci anam gu wer koko jox koko ci anam gu wer ba pare jox ko digal ci muy joxe wat pa jox ko digal ci muy def moy ki nga tan met xawete degeul fi rek tax muy joxe ya man jaba sa bo way wer do sax jologu ko ya lañ ci yalla sa bo amin ha wa ba para joxine wo wer itam gisone nañ joxine ba da wo wer qala nena radi allah gërem allah allah bu ya taala ci kay jaanu ci mo warda te mu gëm na ko anna tam bol ci ngam bi ci barke mu na khultu nena waxna li rasulullah sallallahu alaihi wa sallam salama ne ko waw hada li mom fadlun ak ngeenel la khas bu bo xamne jagona mim man ci ki nga xamantene rek akhada fa jeli anni ci man azzikra zikra mushafahan ci manam ci directement bi ci man awwala bok huwa mom li kulli man ñel kep ko xamne akhadahu daf ko jele wala donte bi wasi tak ci digg manam donte amna intermédiaire sax baxna manam ngeenel yi ngay wax mom ni mom mom nit di jël sama talibé mom lañ amé wa ndax ci man mi nga xamantene man ñima jox werr rek ñom la wala bok kep ku jele ci man waye par intermédiaire kenen itam ci ñoña la bok faqala nena mu wax li ñeel mu ne kullaman kep ko xamantene adantoo jox ko ndigal wa ataate mu jox xeyro kenen faka annahu dafa mel nak mom akhadha dafa jule anka ci yow mushafahatan ci directement wa ana ta man yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam daaminu may aji garantie lahum ñeel ñeel len wa lahum min allah na anaka lahu damanun lahum damanun min al mukhtar mustamila bi siqatin ha hada ha yarba al maskahu jeex ko ko cheikh lepp lo xamantene talibi bi garantie biñu am ci yerente bi sallalahu alayhi wasallam dafa lambo ñepp ñun ñi jëlé par intermédiaire ak ñi nga xamné ño doon dund ak cheikh jël ci mom directement ño yow Allahu akbar waaw lolo tax affaire bi nekul motax gis nga deg de waxatiko han gis nga motax affaire bi problème bi motax xam nga ci fan la nek moy jeulin bi weur après yow ci bon paré te manam muqaddam bi lool mom motax mu war la jox mom tamit avec tout manam ben xétu dégager wu mom manam munul nek barrière ci sa digënté ak cheikh bu nekké barrière sa digënté ak cheikh ya xaldal yow ci sa nga wara won wuti ko sou topp waaw nekké barrière def nak nak parce que de non parce que man nak limu bëgg moy nek talibé cheikh radiyallahu lolou tekki wul ne comme gis nañ ko gissat comme ça tekki wul ne da ngay dindi xorma bi nga xamne mo dox ci digeunte ñi nga xamantene ñom ñoo la jox ak ñi nga xamantene ñom ñoy manam c'est intermédiaire lolou tekki wul lolou mais limi tekki rek mom moy sirah bu ci jaro daranu ñepp mom moy serigne bi de gissole ne manam même buy wax fi nak gis nga sank gis nañ ko alqudwatu la wax ta moy roy kay moy serigne bi bo xole ci ginnaw waxon na cheikh serigne bi te moy si rahmatu jalla dela donc mo moy serigne bi muqaddam bi nga xamantene mom moy joxe amna ben wax bu ci mo gis ci rah bu ci rahiqul maktum bo xamne tane sidi ben wax ju am solo la bu cheikh ibrahim yass radhiyallahu anhu wax ci ben lettre mu bind wala en tout cas ci waxam dal la ci ci lañ ko toxale mu ne nit ki suy joxe werde mom ci bopam dafa wara jappale ki muy jox werde talibim du talibim talib cheikh la radiyallahu de telle sorte que suko jox werde sop nañ sax mu def par exemple fatiha ñett salat fatiha yeenu yool bi hadiya yeenent ci salat sam ak sidakh mu ci dem radiyallahu ngir teewlu seen rawhan ya manam deug deug ñu teew de telle sorte que legi mu ne cheikh kat ma ngi jox wer yak yeenent ci salat sam ci seen ndigal jaamu yalla bi ma ngi koy jox wer bi nga xamantene ci seen digal la ko koy joxe wuto len ci rek mais bo manam en réalité kon ñoo ñoo joxe mu ne té loolu nonu ku ko def en réalité dafa melni manam comme yow comme da nga jëlé directement ci cheikh manam koku branché na la directement ci cheikh mukaddam bo branché na la directement ci kat ci cheikh ma ci jam radiyallahu ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam en réalité yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy serigne tariqa cheikh tidiar radiyallahu anhu day ki ko représenter manam ki nga xamné yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa feñ ci mom ci anam gi mu gëna mat sidah mutidiar radiyallahu anhu tamit ñi nga xamné ñom ñoy muqaddam yi dafa feñé ci ñom à travers ñom tekki wul abadan c'est-à-dire que boko ci jëflantélu jëflantélu mom ci cadre bobu kay sidah mutidiar radiyallahu anhu la jëflantélu waye cheikh nak moy serigne bi ay lu yew ay lu yew manam mom mu nek bari parce que mom moy objectif ni bi mu joxe bu ko defé mu ne so joxe non ci anam gog mu ne nak de ce fait dang koy baye ak serignum ni mu cheikh nak moy serignum te deglu liñ ci tek dañ amna benn musiba bo xamanteni ñun muqaddam yi war nañ ci yewu te ñudul ñi yalla yeureum dañu dugg ci piège bobu moy di jappé talibé yi comme étant ñun suñuy talibé alors que ak di leen di jëflanté ak ñom comme si ñom ñun suñu ay talibé la ñu ah buñ len day jox mu melni ñun ñoy seeni seri alors que affaire bi demewut non si tax mu ci jar radiyallahu anhu moy seen seri amna tamit ño xam dañ japp ne buñ la joxe wer yow waro yes lu fenen lo tamit amna d'ailleurs sax dañ koy wax te li gëna yémi moy leg leg ma dégg ño xamantene pourtant ci sidi abdourahman nias bobu radiyallahu anhu ci lañu jëlé wer wala ci lañu jox manam ci silsila ba bari di wax xet wax yoy alors que mom moore sir talibé tidiar mi dafa am indépendance bu ko nexé ki nga xamantene moy muqaddam diko jox werdu mom moy nek cheikh tarbiya bu ko nexé kenen lay do amul mom dafa yor indépendance ci walu gog ki nga xamantene nak mom moy serigne manam nit ki tamit muqaddam bi moy comme cheikh bi do wax radiyallahu anhu mune ma ngi yeugal mbokk talibé yi ne len dama bëgg yeen ñepp kenn kuy joxe ci yeen manam muqaddam bi manam keur serigne bi kesse kenn rek la muy sidah mutidiar radiyallahu anhu te waro len nek ño xamantene da ngeen di def di xëccu di ñi nan waaw ñun ñoy talibé wa mbolo sangam ñun ñoy ñi nan ñun ñoy talibé wa mbolo sangam ñi nan ñun ñoy talibé wa serigne diw ñi nan ñun ñoy talibé wa serigne diw té pourtant né doom le sik teranga ñu askane la sen bop ci dakh ma ci jani rabbiyallahu lool doy na le teranga doy le sik teranga moy nga jappé sa bop rek que talibé cheikh mutidiar rabbiyallahu lolu mom soko defé nga jappé nonou rek sa bop ñi ci dess ñepp nak dañ leen di bëgg fonku leer magal leen et cetera même cheikh tarbiya bi nga xamne mom la la yalla bolel sax dang koy jappé diko xolé cheikh mutidjar radhiyallahu mais sinon cheikh mutidjar radhiyallahu moy seul manam cheikh bi feñe ci mom rek geejiss yow cheikh mi feñ ci mom geejiss légui bo xolé légui mu ne waye ma ngi yeugal muqaddami ne dañu wara nek ay nit ño xamantene dañu wara jeex ci cheikh mutidjar radhiyallahu buñu joxe tariqa bi su ko defé ki ñu jox tariqa bi buñ ko joxé nit ci bu boba dañ koy jox directement manam c'est comme si cheikh mutidjar radhiyallahu moko ko jox dañ koy dañuy brancher directement ci cheikh directement amul intermédiaire waye su fekkentene nit ki da ko jox fekk muqaddam bobu jeexul ci cheikh manam muqaddam bi jeex ci cheikh mom non bu la joxe rek lolou lay def mais bu de muqaddam bi jeexul ci cheikh mu ci jara daan bu la ko joxe daf la koy jox mais min wara ihjab sanad manam ci ginnaw manam a travers ay kira yi nga xamne mom moy cyallale gi manam moy lan man diiw moma jox kokku diiw manam en realite kon cheikh directement joxul cheikh directement du serim manam ki mom koka ke moy serignum koka ke ba mu yegg ci cheikh kok yow barrière bobu ngay amé ce qui veut dire que ni yow madat bi nga xamné moy djougué ci cheikh di ñew ci yow day am rupture bo xamantene manam day am lu koy wañi manam du toll comme si bu doon cheikh lay dox directement amna différence bobu légui nak mu né buma né mune motax kep ko xamantene ab talibé bo jëlé ci wérde ci ko xamantene melul nonu bo gisé muqaddam bo xamné nonu la mel sé bo nga yéslu ci mom parce que bu ko défé nga mëna am gënël loolu bu la yéssalé rek manam bu doon dara jox ak tarikam sax dala yéssal rek bo wa dala jox gënël loolu mune lool nak suma ko waxé téki wul né suma ne dafa wara jeex ci cheikh teki wul ne moment bi muy joxe wer la wara nek ko xamne dafa wara jeex ci cheikh dede teki wul lool limi teki moy mbolam jamonom dafa wara jeex ci cheikh lool lay tek manam mbolam jamonom ci lu meuna nek dafa wara nek nit ko xamne dafa imprégné wu dugg jeex ci cheikh radiyallahu anhu lool mom moy lool lay tek le fait ni cité tialale bi mo koy jox tamit ñu ñewul ci dara ah non lolu joué wul dede lolu wañi wul dara lolu daf lay wax rek ne la ci ki la ko jëlé fi jëlé ko ci ki té d'ailleurs lolu luñu lu bax la lolu luñu sopp la sax mais lolu luñu sopp la sax mais lolu tékki wul ki bi voilà tékki wul lolu lolu sax day gëna dëgeural yow sa ki gën ah ko jole na ko ci anam ko xamne kat ah worna waay dem lo xamantene yow da ngay joxe rek gaay yaal len mo jox len en realité yow sa bop sax kene joxul yaal len yaala sam ay na donc legui kon lolou mom moy li nga xamne mom manam mom lolou mata baye xel la mais kokku nak mom day soxla tout temps ku koy jappale ki nga xamantene mom ci ginnaw la ci cyallale yoy nonu dok yoy nonu ci la manam mom amul branchement direct bobu kokku tout temps day soxla ku koy jappale and ak si rahmatu jalla radhiyallahu anhu moy serigne ñepp nak mo leen dox mais day kokku day soxla tout temps ku koy jappale alors que mom soxla wu ko andak ne bu ko bu amé kenen ku ko jappalé ci mbokk talibé manam moy ci sëriñ yi ci ñi nga xamné ay cheikhou tarbiyé borom digël lañ borom digël lu mat lañ ñoñu nonu mom mo gën ci mom ñu jappalé ko man parce que tamit dinaay soxla ku koy orienter diko ki bu gisé dara muy mënd di déllu ci mom di xam ba xam limu gis lan la limu fi muy limuy yek lan la limu et cetera manam ku koy orienter ak diko leral mbir yi et cetera yoy non day soxlo lu mel non ku mel non mais ko xamantene yow bogo di gey tay do ko di gat do xamo ci lu mu nek do ko man ki yow manam mom yow bo nekké ci ben mom dula mëna assisté du ci zahir du ci batin yow dalay leer ni da ngay nekk ci ay xéetul yu doy wa comme li suñu ben bokk limu wax mune serigne bi dañ ko suñu xol dafa branché wu en fait sama xol da branché wu ak sa boss wa lool la wax legi suñu xol yu correcté wu nena mais ma ngi nek ci ay problème yu dul jeex mais serigne bi koy wax mom da ngay melni mom xamul ni man ma ngi ci problème sama xet bi mais te limu wax ne suñu xol yi day branché wu té lo nek man koy yek lool non mu wax bu doon deug la amna jamono période bo xamantene dina ko xam dina xam ni ah ay da yewem sa yaangi ci nangam ak nangam ak nangam wala tuta don neena qultu cheikh omar radhiyallahu anhu neena man mané fal yutalih niyyir man ko xamantene fi qalbihi nek na ci xolam hubbul i'tirad sopu giingat alfaslu han khat mi nga xamné athalis wala ashruna moy ñaar fukel beek ñett min hadal kitab ci bi litere 23 chapitre 23 nako xol manam kon bo xolé limu wax ci chapitre 13 14 15 6 ak 23 manam bo xolé moy ki biñ waxon manam place bi nga xamne mom lañ waxon ne moy liko dara chapitre 13 bi wala 12 bi ba 23 ñu bokkon ñi wax mo do moy relation bi nit ki ni wara mala téré bi ki ak sëriñ bi ni ko wara jappé téggi ni wara am considération et cetera wa mais ndigal li nga xamantene mom moy ndigal limu wara am fi dafa wara nek ndigal lu wër té parce que lan motax parce que day daali mujjën day daali nek bayu ruham parce que chapitre 23 bi loolu la ci doona moy bayu ruh mo upp doole bayu yaram dara voilà donc manam day nek bayu ruham kon na bayu xam loolu wa ok kon loolu tamit condition la ci yalla ñu yalla sam yalla ñu yalla boole ci nga xamné dal dañuy branché directement ci cheikh di jëlé mbir yi directement cheikh yé cherif radhiyallahu boko wax c'est salahuddin radhiyallahu mom c'est ahmed ousmane ndaysan mi ngi nan ma ngi nako wax serigne bi dama bëggoon nga wax ñu ñi nga xamné ño nek ci serigne ñi gëna magal yi gëna bëgg yi gëna fonk su ko defé ñun tam ñu bëgg leen fonk leen magal leen parce que yow dañ la bëgg mu leen ah koku cheikh me tidiane lay amul keneen wa biya jeex na cheikh ma jeex na wa kay yow lool boko xamé ñi ci dess ñepp dañ leen day fonk ci muqaddam yi khalifa yi ñoom dañ leen di fonk bëgg la waya do fi nek di xëccio serigne diw mo ki di ñun wa serigne diw lañ fétel di contarné ñé ndax ñoom serigne diw lañu fétel nga contar mais té dit lool amul jarig au moment où ñoom ñëpp ligéyal diiné ji ligéyal tariika bi mo lañ taxaju té ñoom ñëpp say mboko talibé en tant que talibé cheikh xéena nak am nañ cër bo xamné amoko nga fonku leen gis ni cheikh amtu jara délanu defal na leen ci mayam yi mais yow tamit da nga prédisposé wu su fekente ne yor nga comportement bi war ci yow tamit cheikh amtu jara délanu sorti la ci mayam yi mom tamit ah mom moy geedju bawal fenku ak sawu ya non nga wa aasha ya xab bil jadd an nabi sharafat andal ki geedju bawal fenku ak sawu ya wa ok kon ñeem fofu inshallah wallahu ta'ala ala sallallahu sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin.